یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه راعی که هدول دوتسا دی دنیا تنگی تیلارین خوتی ها بیواز خوتی ها بیواز دوندور یک اینه راعی که هدول دنیا کنگی تیلارین خوتی ها به واس خوتی ها به واس دوندور یکینیم یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه یچه دون کارنده کت ادی خیاط اولیلان بیت ادی رود اول خنچی بیت ادی سلام یچه دون کارنده کت ادی خیاط اولیلان بیت ادی رود اول خنچی رادو بر باق کی نیگین تو اکن از قوی گی و چون هرچه دیده چور هرچه دیده چور چه بودی زایدون رادو بر باق کی نیگین تو اکن از قوی هرچه دیده چور هرچه دیده چور چا گلی زایدون یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه یچه دوتسا هدول یچه دوندو قهگو ارخونگین دوندور هرلیق وطلوگین مولوی خیزه